Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 8 grudnia, jest 9. Anna Zalesna-Sewera. I Michał Przerwa. Zapraszamy na serwis Trójki. Zmiana premiera. Beatę Szydło zastąpi Mateusz Morawiecki. Ewentualne zmiany w składzie rządu po nowym roku. Sejm zagłosuje nad prezydenckimi ustawami o Sądzie Najwyższym i KRS-ie. Za chwilę relacja z Wiejskiej. Londyn porozumiał się z Brukselą w sprawie warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. Mateusz Morawiecki jeszcze dziś ma być desygnowany na premiera. Zastąpi na stanowisku Beatę Szydło, która zrezygnowała. We wtorek nowy szef rządu miałby wygłosić w Sejmie exposé i zwrócić się o udzielenie wotum zaufania dla swojego gabinetu. Czy to będzie rząd w obecnym składzie, czy ktoś zostanie wymieniony, dowiemy się w styczniu. Marcin Horała z PiS-u mówił w radiowej Jedynce, że nowy premier nie musi oznaczać wymiany ministrów. To już jest kwestia ustrojowo-techniczna, bo przyjęło się mówić, że jest to zmiana rządu i w sensie ustrojowym jest, ale oczywiście może być to rząd zupełnie tożsamy ze składem poprzednim. Jan Grabiec z Platformy Obywatelskiej komentuje, te zmiany personalne na stanowisku premiera, trudno powiedzieć, żeby one stanowiły jakąś zmianę jakościową. Premier o słabej pozycji politycznej, jakim była Beata Szydło, z której cała pozycja polityczna wynikała z poparcia prezesa PiS-u i której ministrowie po decyzji jeździli na Nowogrodzką, a nie do kancelarii premiera, no, ma być zastąpiona przez premiera jeszcze słabszego politycznie, bo bez żadnego kompletnie zaplecza w PiS-ie. I to dla kraju chyba nie najlepsza wiadomość. Wiceszef klubu Kukiz 15 Marek Jakubiak mówił w Trójce, że zadaniem Mateusza Morawieckiego ma być ocieplenie wizerunku Polski za granicą. Przyczyną są bardzo złe relacje budowane przez i Nowoczesną, i Platformę Obywatelską w Brukseli. Pan Morawiecki będzie miał zadanie ocieplić wizerunek rządu polskiego i nawiązanie powrotne tychże relacji. I to w tym przypadku akurat chyba to jest dobrze. Natomiast ja się zastanawiam, ile jeszcze urzędów do przejęcia jest przez pana Morawieckiego. I panem Morawieckim się nie da zbudować całego rządu, bowiem no każdy ma te 24 godziny. Beata Szydło żegna się z funkcją premiera i dziękuję za wyrazy wsparcia. Te dwa lata były dla mnie niezwykłym czasem, a służba dla Polski i Polaków zaszczytem. Dziękuję, napisała na Twitterze odchodząca szefowa rządu. Sejm teraz. Przed nami ostatni dzień posiedzenia. Posłowie zagłosują m.in. nad prezydenckimi projektami ustaw o Sądzie Najwyższym i o Krajowej Radzie Sądownictwa. W Sejmie jest Ksenia Maćczak. Kseniu, jak jest dokładnie plan głosowań? Posłów czeka 5-godzinny blok głosowania, w nim m.in. nowelizacja ustawy o Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji warszawskich nieruchomości. Zakłada ona m.in. zwiększenie kar grzywny do 10 tysięcy złotych za pierwsze niestawiennictwo przed komisją i do 30 tysięcy za kolejne oraz możliwość zatrzymania i doprowadzenia na rozprawę świadków decyzją prokuratora okręgowego. Posłowie zakończą też pracę nad rządowym projektem ustawy o ochronie służby państwa, która ma zastąpić Biuro Ochrony Rządu, a także, jak powiedzieliście, nad prezydenckimi projektami dotyczącymi Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego. Ten pierwszy projekt dotyczący KRS zakłada m.in., że 15 sędziów do KRS będzie wybierał Sejm większością 3/5 głosów. Każdy klub mógłby wskazać nie więcej niż 9 kandydatów na członków Rady. Prawo do zgłaszania kandydatów mają mieć obywatele i sędziowie. Podczas prac komisji wykreślono z tej grupy prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy. Tymczasem projekt dotyczący Sądu Najwyższego zakłada m.in. badanie skarg nadzwyczajnych na prawomocne wyroki sądów. Będzie je można składać od orzeczeń sądów powszechnych i wojskowych. Zgodnie z projektem w Sądzie Najwyższym ma też powstać Izba Dyscyplinarna. Tak w telegraficznym skrócie wygląda plan działania na dziś, choć w Sejmie, tak jak powiedzieliście na początku, gorąco, także ze względu na ciąg dalszy rekonstrukcji rządu. Z Sejmu Ksenia Maćczak, dziękujemy za relację. Jest porozumienie Unii Europejskiej z Wielką Brytanią w sprawie warunków Brexitu. Kompromis osiągnęli po trwających całą noc rozmowach negocjatorzy z Brukseli i Londynu. To otwiera drogę do rozpoczęcia negocjacji w sprawie przyszłej umowy handlowej, o co zabiegały brytyjskie władze. Komisja Europejska zarekomendowała przejście do drugiej fazy negocjacji, ale ostateczną decyzję podejmą unijni przywódcy na szczycie w przyszłym tygodniu. Beata Płomecka. Całą noc trwały rozmowy przedstawicieli Unii i Wielkiej Brytanii. Nad ranem wiele wskazywało na to, że porozumienie jest blisko, kiedy ogłoszono, że premier Theresa May spotka się o 7:00 z szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem. Po tym spotkaniu już wszystko było jasne. Dokonaliśmy przełomu, mówił szef komisji. Najbardziej sporna była kwestia uregulowania przyszłej granicy między Irlandią a Irlandią Północną. Władze w Dublinie nie chciały się zgodzić na wprowadzenie kontroli granicznych, które byłyby ciosem dla wzajemnej wymiany handlowej. handlowej. Negocjacje dotyczyły więc dostosowań regulacyjnych. Wcześniej obie strony wstępnie porozumiały się w dwóch pozostałych sprawach. Chodzi o zagwarantowanie praw Europejczykom w Wielkiej Brytanii po Brexicie. Tu do ustalenia było jeszcze, czy Unijny Trybunał Sprawiedliwości będzie te prawa gwarantował, a druga kwestia to rozliczenia finansowe. Londyn zgodził się na warunki Brukseli, by wpłacać do obecnego unijnego budżetu mimo Brexitu, zgodnie ze zobowiązaniami sprzed kilku lat. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. Sponsorami audycji są PKN Orlen, właściciel marki Lotto, Tauron, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Serwis sportowy w Trójce i Adam Malecki. Nasze piłkarki ręczne po porażce z Węgierkami straciły szansę na awans do 1/8 finału Mistrzostw Świata. Dzisiaj zagrają z Argentyną, choć ciężko będzie się pozbierać, trzeba walczyć, mówi Kinga Grzyb. Oczywiście, żadnego meczu nie można odpuścić, ale wiedząc, że już nie wychodzimy z grupy, ciężko w ogóle myśleć o takim meczu. Kapitan kadry Karolina Kudłacz-Gloc mówi, jak na kapitana przystało. Zawsze jest o co grać, o każdy jeden wygrany mecz dla polskiej reprezentacji. Polki w meczu z Argentyną, który rozpocznie się o godzinie 14, powalczą o piąte miejsce w grupie, które pozwoli na grę w Pucharze Prezydenta, w Pucharze Pocieszenia. O kolejne punkty w Ekstraklasie powalczą za to piłkarze. O 18:00 Sandecja Nowy Sącz podejmie w Niecieczy Jagiellonię Białystok. Trener gości Ireneusz Mamrot docenia klasy rywala. Urwali punkty zarówno Legii, jak i Lechowi. Z Legią bardzo dobry mecz zagrali, więc nie ma tu łatwych spotkań. To jest zespół, który dysponuje mocnymi warunkami fizycznymi, groźny przy czterech fragmentach. Na pewno dzisiaj są lepszym zespołem niż byli w Białymstoku, ale patrzymy na siebie i przede wszystkim chcemy zagrać o 3 punkty. To jest już końcówka i trzeba zimę spędzić z jak najwyższą ilością punktów, żeby cel, który mamy, do niego był jak najbliżej. W drugim meczu dnia niezwykle pasjonująco zapowiada się starcie lidera Górnika Zabrze z Lechią Gdańsk. Początek tego meczu o 20:30. Za oceanem grali w koszykarskiej lidze NBA i hokejowej NHL. W NBA wygrana Washington Wizards. Pokonali na wyjeździe 109-99 Phoenix Suns. Marcin Gortat zdobył 4 punkty, a grał przez 23 minuty. Wizards zajmują 6 miejsce w tabeli konferencji wschodniej. W lidze NHL na wschodzie rządzą hokeiści Tampa Bay Lightning. Wygrali z Colorado Avalanche 5-2 i mają bilans 20 zwycięstw i 6 porażek. Na czele konferencji zachodniej Los Angeles Kings, którzy po dogrywce pokonali Ottawa Senators 4-3. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, właściciel marki Lotto, Tauron, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Dziś pojawi się szansa na słońce, przejaśnienia są możliwe w całej Polsce. Ale wszędzie może też padać deszcz. Ciepło jak na grudzień, bo będzie od 5-7 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Kupując słuchawki Beats EP z pilotem umożliwiającym odbieranie połączeń, zapłacisz 299 zł, oszczędzając 100 zł. Więcej okazji w Nowej Gazetce i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą! Dziś w studio witamy Kasię z Akademia Menopauzy.pl, portalu Aflofarm. Kasiu, jaki jest twój sposób na menopauzę? Klimea Forte. Dlaczego Klimea? Składniki Klimea Forte łagodzą objawy menopauzy. Uderzenia gorąca, zimne poty, wahania nastroju. Ale w tym okresie równie ważne jest utrzymanie mocnych kości. A Klimea Forte dostarcza wapń i witaminę D3. No fajnie. Fakt, to bardzo istotne. A do tego wystarczy jedna tabletka dziennie. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Z dekretu Napoleona. Udane święta to w Carrefour tradycja. Zatem czekoladki Toffifee mają kosztować 6,99 za opakowanie, a szynka wieprzowa bez kości tylko 10,99 za kilogram. Oferta ważna do niedzieli 10 grudnia. Carrefour. To wszystko dla ciebie. Ach, przez ten chłód i wiatr moje usta są takie spierzchnięte. Próbowałam już chyba wszystkiego. Co zrobić, żeby mieć tak ładne usta jak twoje? Oj, chyba nie próbowałaś wszystkiego. Na pewno nie tego serum. Regenerum regeneracyjne serum do ust, nawet bardzo przesuszonych i spierzchniętych. Przecież ty nie masz takich. Już nie. Regenerum intensywnie odżywia i nawilża skórę ust, dzięki czemu są miękkie i gładkie, a do tego naprawdę przynosi natychmiastowe ukojenie. Tego mi trzeba. No to leć do najbliższej apteki. Regenerum. Pełna regeneracja. Ceny niskie, że ho, ho, ho! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop HP Windows, procesor Intel Core i3 za jedyne 1799 zł. Telewizor Philips 43 cale, Smart TV, Wi-Fi za jedyne 1499 zł. No to teraz się zacznie. Kolejki w przychodniach, odległe terminy rehabilitacji. Zacznie albo nie zacznie. Z ubezpieczeniem PZU Autoasystent Zdrowotny w razie wypadku skorzystasz z konsultacji lekarskich, badań i rehabilitacji w jednej z blisko 2000 prywatnych placówek należących do sieci PZU Zdrowie. Ponadto ubezpieczenie obejmuje wszystkich Twoich pasażerów i kosztuje mniej niż myślisz. Odwiedź agenta lub oddział i zapytaj o szczegóły. PZU. Możesz na nas polegać. Szalone dni w Orange. U nas Mikołajki trwają dłużej. Smartfon Samsung Galaxy J5 2017 Dual SIM od 25 zł miesięcznie w wybranych ofertach. Tylko do 12 grudnia lub do wyczerpania zapasów. Zamów w salonie lub na orange.pl. Super ceny w Lidlu. Już teraz komplet 5 garnków z pokrywkami. Super jakość, stal szlachetna, grube dno do wszystkich rodzajów kuchenek. Tylko 299 zł zestaw. A mikser z misą i funkcją blendera 89 zł za zestaw. Lidl. Co tydzień coś nowego. Wszystko było dokładnie zaplanowane. Nie spodziewałem się problemów, ale i tak mnie namierzyli. Ktoś musiał sypnąć. Poddałem się bez walki. Ja nigdy nie poddaję się chrypie, bo zawsze mam Vokaler. Dla mnie Vokaler jest niezawodny. Dlatego polecam go każdemu na chrypę i suche gardło. Osobom, które dużo mówią lub często przebywają w klimatyzowanych pomieszczeniach. Ja oddaję głos na Vokaler. Wyrób medyczny Vokaler. Niezawodny na chrypę. Polecał lektor filmowy Janusz Kozioł. Vokaler. Do wyboru w trzech smakach. Teraz Saturn zapłaci Ci za zakupy w supermarkecie. Za każdy 1000 zł wydany na wybrane urządzenia dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji Winien i Ma jest PKO Bank Polski. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy w audycji pod specjalnym nadzorem Sylwii Hej. Za sterami Anna Regulska, a na pokładzie dwóch niesamowitych ekspertów Marcin Roszkowski. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. I doktor Artur Bartoszewicz. Dzień dobry, panie doktorze. Dziękuję serdecznie. Te słowa niesamowite tak zbudowały na cały dzień. Ale najbardziej żałujemy, że nie ma tej pani ani z Akademii tego, co tam było reklamowane wcześniej. No dobrze. Ja też bardzo żałuję. Może przyjdzie taki czas, że zaprosimy Wojciech Surmacz. Bardzo mi przykro, ale musimy zaczynać. Bohaterem tego tygodnia jest niewątpliwie pan Mateusz. A jak pan Marcin Roszkowski zaczął googlować, to wyszło, że to jest Mateusz Morawiecki, bo to pierwszy wynik, który wyskakuje. Pierwszy Mateusz. Pierwszy Mateusz, tak. Pierwszy Mateusz. Ale porozmawiamy też dzisiaj o kuriozalnych emeryturach, rajach podatkowych, no i będzie jak zwykle gość specjalny i specjalny temat. winien i ma. Pan Mateusz Morawiecki. Była Beata Szydło, będzie Mateusz Morawiecki. Taka informacja z wczorajszego wieczoru. No Mateusz pierwszy, to pytanie, czy nie będzie Mateusz drugi, trzeci? O, właśnie, jak to będzie? To ja może inaczej zacznę. Tak. Pani premier Beata Szydło, myślę, że tak wszystkim się trochę przykro zrobiło, że pani premier będzie, rozumiem, inne zadania realizowała. Ale już ma być wicepremier. No właśnie, ale nie, przede wszystkim rozumiem, że wszystkiego te się zadania w długofalowej perspektywie będzie realizowała. I tutaj jest kilka ciekawych opcji, jak sobie wymyślimy, co może się wydarzyć w następnych wyborach, przez następne 2-3 lata. I w następnych wyborach, i w następnych wyborach. Dokładnie tak. Więc myślę, że ktoś, kto odchodzi rzeczywiście u szczytu swojej popularności, takiej publicznej jest i poparcie bardzo dużego. Myślę, że to jest pewien ewenement. Rzadkie zjawisko w Polsce, żeby polityk oczywiście z funkcji pierwszoliniowej schodził na takim, absolutnym szczycie. Tak, oczywiście z poczuciem raz zrobionej, wykonanej swojej pracy, z drugiej strony z akceptacją społeczną, bo trzeba przyznać, że to nie jest tak. Oczywiście krytycznie to skomentował to pan premier Miller, który odchodził, jak miał poparcie chyba 1 punkta procentowego, więc myślę, że jakby tutaj jesteśmy. A wchodząc z tego Leszka Millera, no to pamiętacie panowie, jak on powiedział, że ważne to jak ważne się... Ważne jak się zaczyna, ważne jak się kończy. No i pani premier kończy, że tak powiem, Leszek koncertowo. Koncertowo. Premier Leszek Miller też skończył. No właśnie, ale rozumiem, pytanie dotyczy, dlaczego tak się wydarzyło i co nam, co my o tym myślimy. Nie, no bardziej, ja myślę, dalej, że tak naprawdę chyba są rzeczywiście tam to przebijało przez te wypowiedzi. No, są różne inne zadania do zrealizowania, troszeczkę inne, bo następny rok będzie no bardzo trudny i jeszcze następny rok, 19, będzie bardzo trudny, jeżeli chodzi o Unię Europejską. Tam narosło dosyć dużo różnych elementów, które będzie trzeba wynegocjować i myślę, że jakby to, co jest istotnym aspektem, który trzeba wrzucić na agendę, to będziemy mieli trochę tak jak w zbrojeniówce, mamy do widania 100 miliardów na zbrojenia, na modernizację polskiej armii, mamy plus minus 100 miliardów na wydanie w energetyce i jeszcze w innych rzeczach. I tak naprawdę powinniśmy wykorzystać to i zbudować z tego amunicję do negocjacji z Unią, bo część tych pieniędzy zjedzona zostanie przez firmy, które są firmami zagranicznymi. Więc myślę, że tutaj trzeba mądry balans znaleźć i myślę, że akurat ten background pana premiera będzie przydatny. Myślę, że są dwie role, bo zarówno dla pani byłej premier, jeżeli można tak mówić, tak, w tym momencie. Jeszcze nie, de facto. To jest przyjmowanie, prawda? Więc tak, w momencie, jak dopiero powiemy. Bo wydaje mi się, że to jakby pani premier się świetnie sprawdzała w kampaniach wyborczych. I to jest chyba takie miejsce, jeżeli popatrzymy, że zbliżają się wybory samorządowe, wybory parlamentarne. To jest taka rola, która może świetnie właśnie budować nie do przecenienia dla partii rządzącej relacje w terenie i zbudowanie takiej lokomotywy wyborczej, a przez to nie zdejmowanie, bo równocześnie wykonywanie funkcji premiera i funkcji takiego lidera wyborczego jest bardzo ciężkie i bardzo ryzykowne, bo błędy premiera automatycznie się przekładają. A jeżeli ktoś decydował o tym, żeby troszkę odciągnąć od bieżącej polityki człowieka, który jest w stanie pociągnąć listy, to wydaje się to bardzo rozsądne. A z drugiej strony zgadzam się w pełni, że wyzwania kolejnych 2 lat są zupełnie inne niż to, co do tej pory mieliśmy. I ten aspekt negocjacyjny wspólnoty europejskiej, kwestie związane z nowymi relacjami, ale przede wszystkim potencjalne zmiany warunków w wymiarze globalnym, gospodarczym wymagają tego, żebyśmy bardzo silnie postawili na gospodarkę i ją całkowicie przeorientowali, bo to nie jest tak, że ta przyszłość będzie dokładnie taka, jaką mieliśmy przez ostatnie lata. Krótko mówiąc, dobry moment, dobry ruch. To jest jak się gra, mam 3 małych synków i gramy w papier, nożyce, kamień i zawsze trzeba zaproponować na odpowiednie, jedno z tych 3 jakąś kontrę, a nie to, co znaczy to, co wygrywa z tym, ze swoim partnerem, więc myślę, że to jest dobry moment, bo te wyzwania z zewnątrz są rzeczywiście dosyć trudne. I to nie byłaby najmniej gra między Mateuszem Morawieckim a Beatą Szydło. No wydaje się, że nie. Nie, znaczy źle będzie, jeżeli którakolwiek ze stron odbierze to jako rywalizacją wewnętrzną, bo raczej z punktu widzenia Polski, ja nie mówię z punktu widzenia jakiejkolwiek partii politycznej, tylko z punktu widzenia Polski, stabilność w tych relacjach będzie naprawdę budująca, bo to, co jest potrzebne, to też uspokojenie sytuacji w kraju. Pomyślałem sobie, że najlepszym komentarzem do tego tematu będzie taka piosenka, która jest absolutnie absolutnym hitem w tym tygodniu w Trójce. To jest Barbara Wrońska, Nie czekaj. Świetny kawałek z najnowszego singla Barbary Wrońskiej. I jak się wsłuchacie, panowie i państwo, to mi się wydaje, że wczoraj tak przebiegała rozmowa między panią Beatą Szydło i Mateuszem Morawieckim. Posłuchajmy. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg. Nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg. Leci dystans wysokich chmur, ciepła promień tuż, tuż. Teraz jest najlepszy czas, i pasowało? Dla tych państwa, którzy się wsłuchali w słowa tej piosenki, już nasza obecność tu jest zbędna. Zaledwie 10 groszy wynosi emerytura wypłacana przez oddział ZUS w Rybniku. Pobiera ją 63-letnia kobieta. Najwyższa wypłacana w województwie śląskim emerytura wynosi ponad 15 tysięcy brutto. Pobiera ją mężczyzna, który przestał pracować w wieku 77 lat. Informacje o najniższych i najwyższych emeryturach wypłacanych przez 6 oddziałów ZUS zlokalizowanych w województwie śląskim przekazała w środę Polskiej Agencji Prasowej regionalna rzeczniczka ZUS Aldona Węgrzynowicz. 10 groszy. Niesamowite, jaka odpowiedzialność w wymiarze wypłaty, prawda, zobowiązania państwa, żeby dokładnie dostarczyć wszystko to, co obywatelowi się należy. Zastanawiam się, jaki jest koszt wypłaty takiej emerytury w wymiarze miesięcznym, jeżeli psa, wyobrazimy sobie... Sam do lizania znaczków pewnie tam po drodze. Lizanie znaczków to jest, no może być akurat takim... Ciekawe, czy w keszu, czy przelewem. No, zakładam, że gotówką przyniesiono, no przecież no inaczej nie wypada w ogóle taki... Że nawet do domu doniosą i takie 10-groszówka, zakładam, że ona jest taka specjalnie bita przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, taka większa 10-groszówka, żeby robiła większe wrażenie. Ale to myślę, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych trochę nierozsądnie to zrobił, bo my to bardzo lubimy, ZUS. Możemy tutaj z pół godziny opowiadać o ZUS-ie i o tym, że tam wcale nie ma żadnych pieniędzy i ten system zaraz się zawali, więc ja nie wiem, po co oni to zrobili, że takiego to newsa. Znaczy, marketingowo to jest, że największa, najmniejsza. Znaczy, ja myślę, żartujemy oczywiście z ZUS-u, ale tak naprawdę sytuacja wygląda zupełnie inaczej. No, zakład jest zobowiązany do wypłaty takich 10 groszy. Znaczy, ktoś gdzieś kiedyś ustalił określone reguły i zamiast uznać, że jeżeli wypłaty miesięczne na przykład byłyby poniżej określonej wartości kosztu związanego z dostarczaniem, to po prostu jednorazowo się taką kwotę powinno przetransferować do końca życia. Dla emeryta. Przewidywanego. No tak, znaczy w ogóle, znaczy jeżeli okazało się, bo to prawdopodobnie te 10 groszy, to świadczy o tym, że tam łącznie tej kwoty uzbierane jest pewno 20-25 zł, zamiast to od razu wypłacić, zamknąć temat. Aha. To tak po prostu bawimy się w 10-groszówkę, no i koszt obsługi jest wielokrotnie wyższy, ale to zakładam, że nie tylko ta jednorazowa, to jest tak, to jest, no a może właśnie, tak, kropla na zasadzie, drąży skałę. Tak, 10 groszy będziemy intensywnie dawać, tak dawać tak, będziemy, że może... Pęknie. Trochę powkurzam rzeczniczkę ZUS-u, która się wychyliła z takimi danymi, no proszę Państwa, do tego FUS-u, czyli tego, co tam wypłaca z ZUS-u różne środki, państwo polskie chyba z 1/3 środków do z budżetu. 20-25%. Tak, więc ten system jest kompletnie nie działający. I on jest taką jedną wielką... Nie dlatego, że dosypujemy, tylko dlatego, że to wszystko, co wkładamy, od razu jest wypłacane, więc naprawdę nikt z nas nawet nie gromadzi środków. No słuchajcie, i na przykład, nie wiem, jak jest Amber Gold, to tam jest taka komisja śledcza w tej sprawie, a tutaj od lat się nikt tym nie zajmuje. No ale dopóki od razu komisja. Po co straszyć? Nie, mówię, że od razu represje. A przecież tam się dobrze pracuje, tam się funkcjonuje, właśnie. Tam można wybudować różnego rodzaju fajne siedziby, zbudować majątek, także jest fajnie. ZUS w Kielcach, nowa siedziba, zobaczcie sobie na Google'ach. No ale co, ładna, podoba się? Śliczna, zobaczcie sobie, naprawdę. A doceni, szkoda, że państwo tego nie widzą. Dzięki takim procesom budowlanym na przykład zakupuje się materiały budowlane, dzięki temu na przykład wykonuje się transakcje, o których się prowadza podatek dochodowy i podatek VAT, a przecież osoby są zatrudnione przy budowie takiej siedziby ZUS, które też płacą składki. To ZUS dba naprawdę o to, żeby nasze emerytury były bezpieczne. Jak pamiętam, byłem jeszcze takim małym chłopcem i przechodziliśmy z kolegami, tak, obok, pochodzę z Zamościa, to w tym Zamościu przechodziliśmy sobie ulicą obok ZUS-u i zawsze jeden z nas mówił, o, popatrzcie, tutaj mieszka król ZUS. No właśnie, i marzenie było młodego człowieka, które dopingowało do edukacji, bo dzięki temu pan redaktor wiedział, że trzeba się dobrze uczyć, bo będzie można pracować w tak fajnym miejscu. W takim pięknym budynku. Och, to po prostu wygooglałem, bardzo ładny, Zamość, ZUS, inspektorat. Tak. Ładny? Śliczny. Ale jakaś warszawska siedziba ZUS-u bardziej się odpowiada. Naprawdę, dyrektor jest w Warszawie. Polecam, żebyście robili zdjęcia swoich lokalnych siedzib ZUS-u. I przesyłali do radia. Tak, możecie przesyłać państwo na adres trojka@polskieradio. A najlepiej zrobić selfie. Na, albo na naszym profilu na Facebooku. Nie, to musimy jeszcze hashtaga wymyślić, ale to my tak improwizujemy, więc może wymyślimy na za tydzień. Ale po co dawać czas? Przyjmy szybko. Selfie miłośników ZUS-u na tle siedzib. Kocham ZUS, tak. Jedziemy. Ale teraz pojedziemy, ponieważ tu 10 groszy, tak szukałem, znalazłem 12 groszy. 12 groszy. Zwykle Kazik, ale pomyślałem sobie, że tak tego Kazika ciągle Kazik. To będzie w tym razem w wykonaniu OSTR z płyty Męskie Granie 2016, która pokryła się platyną, świetnie się sprzedała, piękna muzyka, świetny utwór. Chciałem zadać państwu pytanie. Czy ktoś z państwa ma 12 groszy? 12 groszy, by to nie płac, proszę. 12 groszy, chcę pan tu przynoszę. 12 groszy, by to nie płac, proszę. 12 groszy, tu jeszcze raz. 12 groszy, by to nie płac, proszę. Wszyscy razem! 12 groszy, tylko nie dorośli dla sierot. Nie znają ojca, matki, staruchy i wariatki. Pakuj kolo, bananki, kup grosik na kucinek. Nie jedzą kolacji, stwierdzinę są pijani. Atakuj w ubiegacji. Trzeci grosik dla żołnierzy, na straży, macierzy, pruczków kontra wołowi. Sędzia od obu bierze. Grosi na urzędu, przez nas jest coś musi. Brata podbił oko, na rocznicę mamusi. 12 groszy, tylko nie płacz, proszę. 12 groszy, chcę tam krótszy, proszę. 12 groszy, tylko nie płacz, proszę. 12 groszy, tylko nie płacz, proszę. Dla policji, choć żyjemy bezpiecznie. Wypił litra i stoi. Taki to mój podopieczny. Susny grosik na pomniki. Tworzące ci historię. Magdalena, gdy popije. Nie mylę. Szczuty grosik dla lekarzy. Już coś złego się wydarzy. To najlepiej gra na myśle. Otóż ja na całkiem nieźle. Szczuty grosik dla księdza. Smara pinęca. W nocy w alkohole. Przedaje piękna jęca. 12 groszy, tylko nie płacz, proszę. 12 groszy, chcę pan krótszy, proszę. 12 groszy, tylko nie płacz, proszę. 12 groszy, chcę pan krótszy, proszę. 9 gros stryjowi i licho się narobił. Co to za wegetarianin, co zabawę. 10 los dla jadzi. Nie chce jadzia zadzi. Ona ma siłę oraz nieleczoną odginę. 11 grosz siedziowi. Może puści do budynku. Rzuca nos bez sena. Amfetamina na rynku. Ostatni grosz przeznacza na ciebie kochanie. Kocham cię i tak zostanie. Kocham cię moje kochanie. 12 groszy, tylko nie płacz, proszę. 12 groszy, co pan krótszy, proszę. 12 groszy, tylko nie płacz, proszę. 12 groszy, dobra, wszyscy razem. 12 groszy, tylko nie płacz, proszę. 12 groszy. Wszyscy! 12 groszy. Nie płacz, proszę. 12 groszy. Dwanaście groszy, a mówiliśmy o 10. Ja tak sobie pomyślałem, że ta pani chyba też tak pikała, jak odbierała te 10 groszy. A ja wiem, co tam było pod tym wypikaniem. No i ta pani pewnie też wie. W tym tygodniu, chyba w poniedziałek albo we wtorek, jeśli dobrze pamiętam, pan wicepremier jeszcze Morawiecki miał jechać do Brukseli i rozmawiać ze swoimi odpowiednikami, ministrami finansów z innych państw unijnych o rajach podatkowych i o nowej liście rajów podatkowych, która ma być tworzona przez Komisję Europejską. Nie dojechał, wiadomo dlaczego, już rozmawialiśmy o tym dzisiaj. Ale temat jest ważny, a ponieważ temat jest ważny, to posłuchajmy materiału reporterskiego, który przygotowała dla nas i dla państwa po drugiej stronie radioodbiorników Gabriela Darmetko. Błękitny kolor wody, biały piasek, słońce i przepiękne kwiaty. Mark Twain napisał, że Bóg najpierw stworzył Mauritius, a potem na jego wzór raj. I to prawda, jest to raj dla turystów i nie tylko. Jest to też raj podatkowy. A na jakiej zasadzie działają raje podatkowe? Wyjaśnia profesor Dominik Gajewski ze Szkoły Głównej Handlowej. Raj jest państwem, które stosuje obniżone stawki podatkowe. Znacznie niższe od przeciętnej, czy w Europie, czy na świecie. W związku z tym raj podatkowy ma tą korzyść, że przedsiębiorca, firma albo osoba, która dysponuje bardzo dużymi pieniędzmi, ma możliwość z państwa, gdzie jest bardzo wysoka stawka podatkowa, przetransferować do takiego raju podatkowego te środki, gdzie środki te będą opodatkowane stawką 1, 2, 3%, a czasami 0%, bo i takie raje podatkowe są. Jak to się dzieje, że te pieniądze gdzieś są wynoszone z naszego kraju do rajów podatkowych? W zasadzie z rajów podatkowych korzystają duże holdingi, duże koncerny, jak również osoby fizyczne, które mają bardzo duże środki. Środki wypracowane w państwie, gdzie mają taką możliwość osiągnięcia zysków, transferują, czyli przekazują pod jakimś tytułem do spółki w państwie, gdzie ta spółka jest umieszczona i w ten sposób poprzez taki transfer środki trafiają do raju podatkowego i tam już są opodatkowane nie stawką, na przykład jak w Polsce dla przedsiębiorców 19%, ale stawką 1%. Zysk jest oczywisty, sięgający 18%. Czy to jest legalne, czy to jest nielegalne? Posiadanie spółki w raju podatkowym jest jak najbardziej legalne. Pytanie, czy procedura przekazania tego zysku do raju podatkowego jest legalna? Czy jest to unikanie opodatkowania, czy nie? Czy takie przekazanie będzie miało charakter pozorny, czyli tylko po to, żeby przerzucić do państwa, gdzie jest niskie opodatkowanie, czy na przykład pod rzeczywistym tytułem. To oczywiście musi być zbadane. Jednoznacznie nie da się tego powiedzieć, jeżeli mówimy o teoretycznych rozwiązaniach. A czy da się temu zapobiec? W zasadzie większość ekspertów stoi na stanowisku, że zwalczenie, unikanie opodatkowania, tego międzynarodowego unikania jest to niemożliwe, ale znaczne zmniejszenie jak najbardziej. Oczywiście takich instrumentów, które przeciwdziałają unikaniu opodatkowania, jest bardzo dużo i bardzo zróżnicowano. Jedne są skuteczne, drugie mniej są skuteczne. Dzisiaj słyszymy o przedstawionej liście, czarnej liście rajów podatkowych przez Komisję Europejską, która wynikała z porozumienia państw członkowskich, ale proszę zwrócić uwagę, jest to lista, która pokazuje na państwa, które od lat znane są jako raje podatkowe i w zasadzie nie jest to jakimś tam wielkim odkryciem. Ostatnio mówi się, że Bono, Madonna, prezydent Kolumbii, członkowie gabinetu Donalda Trumpa, a nawet sama królowa Elżbieta II przechowują część swojego majątku w rajach podatkowych. Proszę pamiętać, że bardzo dużo ludzi znanych, celebrytów, sportowców posiadających bardzo duże środki pieniężne, oni sami nie inwestują tych pieniędzy. Oni mają specjalistów, doradców, prawników. Ich rola jest na tym, żeby w sposób odpowiedni, najbardziej zyskowny inwestować. I często te kancelarie, które reprezentują właśnie takie osoby, przekazują to do rajów podatkowych, do różnych funduszy inwestycyjnych i bardzo często właśnie te osoby dopiero dowiadują się z mediów, że zostały te pieniądze przekazane do raju podatkowego, bo jest tam bardziej to zyskowne dla całej inwestycji. A niektórzy oczywiście czynią to w sposób świadomy, więc nie można jednoznacznie pokazać, że jest to zjawisko takie, że każdy przekazuje do raju podatkowego tylko do tego, żeby mieć większy zysk. Bo proszę zwrócić uwagę, często są to osoby, które mają bardzo duże majątki, więc wtedy zadać sobie trzeba pytanie, czy te kilka czy kilkanaście procent jest warte do tego, żeby być potem napiętnowanym? Pozostawiam to ze znakiem zapytania. A mnie w tym materiale tknęło coś, jak usłyszałem, że prezydent Kolumbii ma zaparkowane pieniądze w raju podatkowym. Jestem wiernym fanem serialu Narcos i tam w trzeciej serii jest taki motyw właśnie, że no to oczywiście jest. Jeżeli prezydent Kolumbii jest zidentyfikowany ze swoimi obywatelami, obywatele też sobie próbują radzić, to dlaczego prezydent Kolumbii miałby być inny? No tak. No to falsyfikuje trochę tą opowieść o tym, że te raje są takie, bo tam jest w miarę ciepło i tak dalej. No. Ale dosyć niestabilne miejsce. Ale rozumiem, nie czeka nas, żebyśmy w Polsce byli rajem podatkowym, bo to by było jakimś no właśnie, bo to jest właśnie sposób na to, żeby rajów nie było jako takich. Znaczy wszędzie raj wprowadzić. No, i to obowiązek bo teraz prawda? Jest plucha i śnieg gdzieś tam pada, ale gdybyśmy na przykład było, żebyśmy gdybyśmy postawili na to globalne ocieplenie, byłoby troszeczkę cieplej, byśmy hodowali wino. A to może rozgrzejmy wtedy, się na uwaga, byśmy opatentowali na przykład Rivierę Bałtycką. Ale chwila, bo tu mi się przypomniał jeden nasz przecież koronny apel do wicepremiera Morawieckiego, a za chwilę premiera. Panowie, 3-4, obniżmy podatki. Naprawdę, i zapomnieliśmy VAT, tego jeszcze. Podatek dochodowy, PIT, CIT. Tak. Zróbmy w tym kraju raj. Panie premierze, obniżmy Polska podatki. Rajem na ziemi. Tak. Także i Rywiera naprawdę, Bałtycka. Temperatury już nie zmienimy, ale podatki możemy. Możemy. I tutaj pan doktor... Niskie podatki będą rozgrzewać atmosferę. No, oczywiście. Tak, pan doktor Bartoszewicz zaproponował do tego tematu jak zwykle oczywiście, Queen. Queen. Tak, ja sobie pomyślałem oczywiście, ponieważ... Bo królowej przecież Wielkiej Brytanii, tak, która ma też na rajach. Też, a ja tak sobie pomyślałem, że Tax Heaven, no to mogło być na przykład Heaven for Everyone, ale nie. Doktor Bartoszewicz wybrał Uparł się i wybrał I Want to Break Free, no to I Want to Break Free, proszę bardzo, Queen, posłuchajmy. I want to Loża Szyderców Winien i Ma opustoszała. Dr Artur Bartoszewicz i Marcin Roszkowski opuścili studiowo, wyjątkowo, tym razem w ostatniej części będzie na poważnie. Szanowni Państwo, trwa akcja charytatywna Trójki Święta Bez Granic. W tym roku razem z Fundacją Świętego Mikołaja walczymy o pieniądze dla dzieci z Aleppo. Jest do nabycia płyta w dobrych sklepach muzycznych. Święta Bez Granic, cały dochód z tej płyty przeznaczony jest na pomoc dzieciom w Aleppo. 18,99 zaledwie tylko. Wystarczy zapłacić i to trafi na ten szczytny cel, ale też będzie dzisiaj, jak w każdy piątek, licytacja Kuby Strzyczkowskiego, na którą serdecznie zapraszam. W popołudniowym zapraszamy do Trójki, a w studiu obiecany gość specjalny i specjalny temat. Tym tematem specjalnym jest właśnie nasza akcja Święta Bez Granic i akcja Fundacji Świętego Mikołaja. Tym gościem jest, już nie będę przedłużał, Michał Żakowski z Naczelnej Redakcji Międzynarodowej Polskiego Radia. Cześć Michale. Witam, dzień dobry. 15 grudnia znajdziesz się w bardzo wyjątkowym miejscu. No, mam nadzieję być w Aleppo, dojechać do Aleppo. Tam będę między innymi właśnie oglądał sytuację tego miasta, które swego czasu, i które można powiedzieć, że przeszło do historii współczesnych wojen, niestety przeszło do historii, dlatego że zostało zrujnowane w dużej części. Wspaniała starówka, wspaniałe stare miasto. Wschodnia część Aleppo była pod stałym ostrzałem i bombardowaniem. Trwały tam bardzo poważne walki z tymi, którzy są przeciwni prezydentowi Basharowi al-Assadowi, no i jego armią i jego i tymi, którzy go wspierają. Także sytuacja tam jest bardzo ciężka. Dlatego, czego się spodziewasz? No, spodziewam się niestety tego, co widziałem w różnych innych miejscach Bliskiego Wschodu w sytuacjach wojennych, czy po ostrzałach. Bardzo myślę, że tam jest morze ruin. Nie ma na razie jeszcze planów odbudowy Aleppo. Nie ma jeszcze tego momentu, kiedy społeczność międzynarodowa ustali to, że natychmiast są potrzebne pieniądze na odbudowanie tego miasta, na odbudowanie infrastruktury, no i odbudowanie chociażby właśnie, zmierzając do naszego celu, tak, i szkół dla dzieci, prawda? Bo musimy sobie powiedzieć, że to, co się dzieje w Syrii, czyli ta straszna, okrutna wojna domowa, która pochłonęła już życie 400 tysięcy ludzi, w tym oczywiście też dzieci, to ta wojna, no niestety, stwarza również kolejne zagrożenie, mianowicie tak zwaną przepaść pokoleniową, to znaczy dzieci, które nie będą edukowane, dzieci, które się wychowały tylko w warunkach wojennych, przecież te, które miały 3 lata, a teraz po sześciu latach wojny mają 9 lat i tylko to, co pamiętają, jest wojną dla nich, prawda? W związku z tym wybudowanie szkół, czy sprowadzenie nauczycieli, czy spowodowanie, że wrócą ci, którzy uciekli z Syrii, a uciekło ich ponad 4 miliony, to jest bardzo dużo ludzi, a wewnątrz, w samej Syrii, bez dachu nad głową i ludzi, rodzin błąkających się z miejsca na miejsce, jest 9-10 milionów. Będziesz tak sam, czy lecą tam z tobą ludzie z Fundacji Świętego Mikołaja? Tam jest Fundacja Świętego Mikołaja, a także Caritas Polska, będzie również Caritas Międzynarodowy. Czy taka misja specjalna? To jest misja specjalna, będą oceniali, co się dzieje, co jest potrzebne, bo to trzeba co jakiś czas oglądać, oceniać. Będą też ludzie, którzy się znają na tym regionie świata. To jest bardzo ważne. To znaczy, wiadomo, że katastrofy, wojny dzieją się w różnych regionach, ale trzeba też znać miejsce, trzeba znać specyfikę tego miejsca, trzeba wiedzieć, co w danym momencie jest potrzebne, a co jest iluzją potrzeby, bo to też jest bardzo ważne, żeby odróżniać te dwie rzeczy. Także będziesz specjalnym wysłannikiem Trójki tam. Będziesz na bieżąco relacjonował to, co widzisz na naszej antenie. Tak, będę starał się to relacjonować w miarę możliwości też, bo oczywiście, to też mamy warunki świadomość tam, tego, jakie są warunki, i często też warunki dyktują to, co się dzieje na miejscu, prawda, i w jaki sposób działamy na miejscu. Natomiast rzeczywiście, no, mam nadzieję przekazać tę część tej rzeczywistości, którą i mam nadzieję, że to ten przekaz również poruszy serca naszych darczyńców. I spowoduje, że ta szkoła w Aleppo powstanie i te dzieci będą mogły mieć kolejną szkołę, kolejne miejsce, które będzie im raczej przypominało o normalności, a nie o beznadziei wojny. Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w licytacjach Kuby Strzyczkowskiego. Zapraszamy do zakupu specjalnie wydanej na tę okoliczność płyty Święta Bez Granic 2017. No i oczywiście możemy też wspierać tę akcję SMS-ami. Kuba Strzyczkowski będzie podawał specjalny numer, na który można wysłać drobną sumkę symboliczną, ale to jest zawsze coś, każdy grosz się liczy. Specjalnie dla Państwa na zakończenie będzie piosenka Artyści da Aleppo z płyty, o której mówiłem, pod tytułem Rozbitkowie, a my już Państwu mówimy do usłyszenia. Sylwia Hej, Anna Regulska, Marcin Roszkowski, Artur Bartoszewicz, Gabriela Darmetko, Michał Żakowski i Wojciech Surmacz. Miłego dnia. Do usłyszenia. Ciszą huczy wokół nas, morze ruin, morze łez, a na brzegu rozbitkowie łatać chcą kruchą łódź. Gdy kamieni słychać krzyk, musisz podać rękę im, by pozbyli się goryczy pełnych bród. Nasze niebo zrównane z ziemią, to tylko miłość zmieni życia piękny. Pod pustym niebem odnajdę ciebie, nadziei pewien, połamiemy się. Mali, lecz na przekór im wydźwigniemy z gruzów tamten dawny czas. Wiarę w nas to nie koniec. Podaj dłonie, łatwiej wstać, gdy się wie, że nie jesteś sam. Gdy nasze nie Sponsorem audycji Winien i Ma jest PKO Bank Polski. Auto. Skąd to?